جون بورا بگیره دوروانی جور ور جگیره گشتی مرگ و رنگینه خونکانی شیرینه گشتی مرگ و رنگینه خونکانی شیرینه من دونه بیلا گرم که اکوشی بیوشن من دونه بیلا گرم که اکوشی بیوشن مرگو مرگو آفری ایمش ریگی تو گری مارکو مارکو آفانی ایم از ریگی تو گری با دوسیه روشی تر اگه نه تو کمان بختی که باشه با دخوازم مارکو سپاس خود زور من دو مکن جار بجار بشوب ده مارکو قاچه دیشتا چاگ نبو تو دیگشتی مارکو ازانم زور سپاس لمردن رزگاری کردم خوال لگل خواه حافیز خواه حافیز خواه لگل یکی که لگل آبی هیچ درسی نمینی پپینو بم زانه اگه نیلی دیکم دنیام دیک مبینین دو روزی تر اگین لای دیکم اخو چی بله سرسامه بی اگر بمان بینی چیروکی که درود ریجا بلا من ایستا امیه بروم با تو کمان چی؟ امیه بروم با تو کمان ها؟ ها؟ اروم با تو کمان چی؟ با تو کمان تو کمان بله باشا تو زی خواردن موی بله بله تو کمان رگه چی راستا لگلم میمونه او نای پپینویا روی ای بوستا ناتوی بروی با تو کمان با پیرم بوی باز کردم پیوتم لگل خوم دابد بم چی؟ پیش توسی لگل پیوشی پیر دا قصد نکرد براز با پیر تا؟ بله با پیرم اروی با تو کمان یا نا سبی نبیانی پیه که ودر چین و اروین دی لگل منا لگل تو بروم اگر تا بیانی چاوری بکید بله بیگمان چاوریکم کواتا سوار با بلام استنا بیوستا توزه خواردن بکرم کورا دورا بشی تو خواردنم هر هیا هی چونی بخت من باش بو و افزانم قصه ناکه یا بیگو من زورت برسیه ویستت خواردن کرید؟ سپاس بگره یکم جاره بی بو ایره؟ ای دوین شولک شو بوید؟ لدره و لناو بفره بوم چی؟ ای چون ماوی؟ پیایک بسواری اسپکو هات بلان فری نکوتم زور بیه بختی زور دمه که بفرنه باری و دوین یکم جار بو بباری هرباش بو رزگار بو اصانی مردن دید نیسیک بو بو رشباکی زور بهز بو نم توانی اگر بکمو هستم نه اکر بجیم زور زور سرد بو راسته که بیگو من زور نخوش بو چون که بفرکی زور باری بو بلام او سال زورتر باری هم سال زور سرد بو لو زور تریش با بیرم حج یکت ام میمونه خوی بید زور خوشیویست ها؟ پپینو؟ کورا گالتم کرد دای خیره با بروین دای چی تو بونه خوی؟ استا خبرم با باش کب خوید سبینه زور من دو بین باش Чаоремка. Марко. لقطه بخانه ده زیرک با کرم. باش بخونو. اگر لخود بیا. ها؟ اخ جاره کتر ام خوا اخ وایگن ام خوا نخوشه چی منی ام بینم اخو جان بیا دستا خواه هزگم بیا بخشید خواه زور من دوم بله خان مکم بله لو کاتو دای که توالی نیه؟ نه خیر چاک لو دود لیو نیگرانی تیگم گشتی که دورو دریش بو زور تو بلی دای که بزنه تو هاتوید بو ارجنتین بو سوراخی او؟ نه خیر پروانه کم باشتر بزنه زیاده دلگیرانه بید بلا من تیه نگم چون باو کدره پیدایی دتنیا بید بو ایره بو خلقی جنوان خوشخانه هجاران گرنگ گم بلا کورکی گرنگ تره براستی باو کد سیره باو کد زو سیره توی بتنیا نردوه تو نزنی جنوان چونه خلقی ایو باو کمک پالوان سیره کن تیگی بیگو من ازانم پیوزوده بی با پالوان اگر بی برنبر ایش بکن ازانم دایی که ادناسیه تو مارکو ماوی که زور یکتر تن ندیوه بله تو گوره بوی تو شوشت گوره نامه یکم پیو ایسلمینم کوری اوم اما تا ها گلتت لگلکم چون نانده سیتوا همو داشت زرگکی خوی ناسیتوا ای بابا کم براسته بو نخیر لما شکر درست کن؟ بله، چلککانی قامیشی شکر لطوکومان زوره جوانه هر استایم او بگره تو زیرکتره چیه؟ بدلت نیه؟ لخه خوشتره بله راست دکی دای وشک اکریتو احارت نخیر یکم جار اگوشرت پاشان آوکی اکولین رو شکرکه یمینه تاو آواد بیست سکریم تو کمان بله بنام علا کنایی میچینی رو لعسکال نیست جیبن ناویان بیستوه خوانی گورترین کارگی شکرین ها اوه کارگی شکرکا؟ بله اوه اوه گشتیم چاور ری چید؟ نا چی تشویره و؟ دی خیره برو، پرسیاری مالکه هم که دای خواد لگل، سلو لبا پیرید که و حافیز بوره برز، ناو مارکو روسیه ناو نشانی برز میچینر موید ایسانی؟ برز میچینه؟ ابی بروم بلای، ایشه که زور گرنگم پیتی ازانی برز میچینه خوی بره و بره؟ بله، ازانم، امه بزانم دیکم لمالی اوان ایجه کت زور گرنگا ازانی مالیان لکیویه؟ تو زلمو پیش بینیم، ناو نشانی او دوید؟ اچم پرسیارت بو اکم باش هی ام جاری دوزینه و هی اوه دۆزی تەوە؟ بەڵێ دۆزیمەوە، بەڵام بە ڕێزمی چێنێر ڕۆشتۆتەوە. کەواتە پێم بڵێ ماڵیان لەکوێیە؟ ڕاستەکەی زۆر لەوە چێت، ئەڵێ خۆیەتی. بەڵێ بەڵێ، ئای خوایە، بێگومان تۆ مارکۆی کوڕی ئانایت. دایک مەناسیت؟ بەڵێ، ئەی چۆن نایناسم؟ دایکت زۆر ژنێکی چاکە. ئای بەدبەخت، بۆ ئێستا هاتی؟ ئانای نەکبەت بەسە لەبەر چاوی کوڕەکە نا بەچە بۆگریت. هیچ ڕووی داوە؟ نەخێر، هیچ نەبووە. بێغەم بە، بەم زووانە چاکە بێتەوە. چیەتی؟ پێم بڵێن چیەتی؟ بڕۆ بۆ لای دایکت، زۆر نەخۆشە، پێویستە عەمەلیاتیش بکرێ. هەمیشە لەوە ئاترسام. ئەوەندەش خراپ نییە، باشترین دکتۆری ئێرەمان هێناوە چاودێری بکات. کێ عەرەبانەکە هەڕوات؟ دو سەعاتە ڕۆیشتووە. بۆ بەدبەختی ئەمە بە پێ بڕوات. ئەوە چیتە؟ نابینی؟ ئەم کوڕە چۆن دەتوانێ بە پێ بڕوات؟ ئێستا باشترم، بەڵام ڕێگەکەم پیشان بن، تکاتان لێکەم. نەخێر نەخێر، شتی وا چۆنە بێت؟ کەس نیە لەگەڵ یا بڕوات، و نەبێ ون. نەخێر، کەس نیە لەگەڵ یا بڕوات. بە پێڕۆم. ئەتوانێ بە عەرەبانەکە سبەینێ بڕوات. ئەوە باشترین چارەیە مارکۆ، ئەم ڕۆژ لای خۆم ئەبی. نەخێر، هەر ئەڕۆم لە هەر شوێنێ بێ ئەیدۆزمەوە. ئانا ڕاستی وت، هەر ئەبێ قسەی خۆی بێت. ئاوای وت ئانا، لێرە ئەمێنیتەوە. ئانا لێمان خۆش نابێت بهێڵن بەتەنیا بڕوات. تۆزێکی تر لێ ئەبینەوە. بەلە مەکە ئەوەندە مارکۆ. ئەوە باشترە. لە جەنەوە بەتەنیا هاتوون بۆ ئێرە، لە شاخەکانیش ناترسم. نازانم، بەڵام نەزانم، من ناترسم. باشە، هەر ئەڕۆیت ئەو گردە ئەبینی، بەرە ڕووی بڕۆ تا ڕووبارەکە ئەدۆزیتەوە. باشە، لە نزیکیەوە بڕۆ. ئەبێ لەسەر ڕێگە سەرەکیەکە لانەدەم. بەڵێ. سوپاس، زۆر سوپاس. مارکۆ، مارکۆ بۆستە. هیچ نبێ، ئێستا ناو نیشانەکە ئەزانم و ئەزانم لەکوێیە. سوپاس بۆ خوا. چاکە بێتەوە، دڵنیام.